ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے دل غیروں کی تہذیب اور ٹیکنالوجی کا اثر رکھتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ میں سو جاؤں بدرود جا کہتے کہتے، کھلے آنکھ شمس و دہا کہتے کہتے، جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد، جو بیٹھوں تو صلی علی کہتے کہتے۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ کٹے عمر یا مصطفیٰ کہتے کہتے، قضا آئے صلی علی کہتے کہتے، جیے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے، مرے ہم تو صلی علی کہتے کہتے۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام، اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں شان۔